25. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ uberri'u nefsî. İnnen nefse leemmâratun bissû'i illâ mâ rahime rabbî. İnne rabbî gafûrun rahîm. Yusuf dedi ki, ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri dışındaki nefis kötülüğü emreder. Doğrusu benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَك۪ينٌ اَم۪ينٌ Hükümdar, onu bana getirin, onu kendime samimi bir dost edineyim, dedi. Onunla konuşunca, sen bugün bizim yanımızda yüksek bir makam sahibisin ve güvenilir bir kişisin, dedi. قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَف۪يظٌ عَل۪يمٌ Yusuf, beni ülkenin hazineleri üzerine memur yap. Çünkü ben onları iyi muhafaza ederim. Yönetmesini de iyi bilirim, dedi. وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Böylece biz Yusuf'u o yerde mevki sahibi kıldık. Orada dilediği yerde konaklıyordu. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye veririz. İyilik yapanların mükafatını zayi etmeyiz. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İman edip kötülükten sakınanlar için ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıkınca onları hemen tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanımıyorlardı. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَب۪يكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي اُوْفِ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَاِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ Yusuf, onların erzak yüklerini hazırlatınca dedi ki, ''Bir daha gelirken babanızdan olan kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz ki ben ölçüyü tam tutuyorum ve ben misafirperverlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, bende sizin için bir ölçek bile erzak yok. Artık bana yaklaşmayın.'' قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ Kardeşleri, onun babasını ikna etmeye çalışacağız ve herhalde bunu yapacağız, dediler. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا

Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez dedi. قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ Onlar, Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. Doğrusu biz hata işlemişiz dediler. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اَجْمَعِينَ Yusuf dedi ki, bugün size hiçbir kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, gözü açılsın ve bütün ailenizle bana gelin. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ah, bana bunadı demeseydiniz de inansaydınız dedi. قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ Yanındakiler, Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açıldı. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri ben biliyorum dememiş miydim dedi. قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ Oğulları Yakub'a, ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz hatalıydık dediler. قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Yakup, Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دَخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ Nihayet hep birlikte Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o anasını babasını bağrına bastı ve Allah'ın dileyince güven içinde Mısır'a girin dedi. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Anasını ve babasını tahtın üzerine çıkarıp oturttu. Onların hepsi de Yusuf'a karşı saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte önceden görmüş olduğum rüyanın tabiri budur. Rabbim onu gerçek yaptı ve bana ihsanda bulundu. Çünkü beni hapisten çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden buraya getirdi. Rabbim dilediği kimselere lütfeder. Çünkü o her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbi kad ateytani minel mulki ve allemteni min te'vilil ehadîf. فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ Ey Rabbim! Sen bana hükümranlık verdin. Rüyada görülen olayların tabirini bana öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyada da, ahirette de benim dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyi kimseler arasına kat. ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar hile yaparak işlerine karar verdiklerinde sen onların yanında değildin. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ Sen her ne kadar içten arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Sen tebliğ etmene karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar. اَفَأَمِنُوا اَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar Allah'ın azabından kendilerini örtecek bir musibetin başlarına gelmeyeceğinden veya onlar anlamadan ansızın kıyamet saatinin kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular? قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ey Muhammed! De ki, işte benim yolum budur. Ben de, bana tabi olanlar da, basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ Biz senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Kötülükten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Hatta اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجَرِمِينَ Nihayet peygamberler ümitsizliğe düşüp, kendilerinin yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi de bizim dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız günahkar kavimden hiçbir zaman geri çevrilmez. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Peygamberlerin kıssalarında aklı başında olanlar için bir ibret vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapların tasdiki, her şeyin açıklaması, iman eden bir kavim için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 43 ayettir. Ra'd, gök gürültüsü demektir. Bu surede, gök gürültüsünün Allah'ı tesbih ettiğinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sure içerisinde Medine devrinde inen ayetler de vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim ra. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ Elif, Lam, Mim, Ra. Bu ayetler kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an doğrudur ama insanların çoğu iman etmezler. Allahu'l-lezî rafa'a's-semâvâti bi-gayri 'amadin terûnehâ thumma-istavâ 'alâ'l-'arş. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ Gökleri sizin gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra da arşa hakim olup güneşi ve ayı buyruğu altına alan Allah'tır. Bunların her biri belirli bir zamana kadar akıp gitmektedirler. Allah bütün işleri yönetir ve ayetleri geniş bir şekilde açıklar. Umulur ki siz Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız. وَهُوَ الَّذ۪ي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ ف۪يهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Yeryüzünü yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, her çeşit üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen yine Allah'tır.

men eserral kavle ve men cehara bihi ve men huve mustahfin billeyli ve saribun bin nehar. Allah'a göre içinizden sözü gizli tutanla açığa vuran, gece karanlıklarda saklananla gündüz ortada dolaşan hep birdir. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ İnsanı önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavmin de kötülüğünü isteyince artık onu geri çevirecek bir kimse yoktur. Zaten onlar için Allah'tan başka bir koruyucu da yoktur. هُوَ الَّذ۪ي يُر۪يكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالِ Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ Gök gürültüsü ve melekler Allah'tan korktuklarından dolayı onu hamd ile tesbih ederler. Allah yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Kafirler Allah hakkında tartışıyorlar. Halbuki O büyük kudret sahibidir. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ Gerçek dua yalnız O'na mahsustur. O'ndan başka dua ettikleri şeylerse onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Onların hali, ağzına gelmesi için avuçlarını açıp suya uzatan kimsenin hali gibidir. Oysa su avuçlayıp almadıkça onun ağzına gelmez. Öyleyse kafirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değildir. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ Göklerde ve yerde bulunanların kendileri ve gölgeleri ister istemez sabah akşam Allah'a secde ederler. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهِ قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler. وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ Onlar Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte dünya yurdunun güzel sonucu onlarındır. Cennetu adenin yedhulunha ve men salaha min abaihim ve azvajihim ve zurriyatihim وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ Onlar Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da onlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girerler. Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me ukbeddar. Melekler onlara sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir derler. وَالَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ Allah'a verdikleri sözü iyice sağlamlaştırdıktan sonra bozanlara, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, işte lanet onlaradır. Dünya yurdunun kötü sonucu olan cehennem de onlar içindir. Allahu yebsutur rizqa limen yasha'u ve yakadir ve ferihu bil hayatid dunya ve mel hayatud dunya fil ahireti illa meta'. Allah rızkı dilediği kimse için genişletir, dilediğine de daraltır. İnkarcılar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece az bir menfaatten ibarettir. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد۪ي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابِ İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Derler. Sen de ki, şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ Onlar iman etmiş olup,

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Onlar bizim yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediğince hükmeder. Onun hükmünü bozacak bir kimse yoktur. O hesabı çabuk görür. وَقَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارُ Onlardan öncekiler de hile yaptılar. Bütün hilelerin cezasını vermek Allah'a aittir. O herkesin ne kazandığını bilir. Kâfirler de bu dünya yurdunun güzel sonucunun kimin olduğunu yakında bileceklerdir. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ İnkar edenler sana, sen peygamber değilsin derler. Sen de onlara de ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 52 ayettir. Hazreti İbrahim ailesinden söz edildiği ve onun yaptığı dua anlatıldığı için bu adı almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minazzulumati ilen nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Elif, Lam, Ra. Ey Muhammed! Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard ve veylun lil kâfirîne min azâbin şedîd. O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uğrayacakları şiddetli bir azaptan dolayı vay kâfirlerin haline. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ Onlar dünya hayatını ahirete tercih ediyorlar. Allah yolundan alıkoyup o yolun eğrilmesini istiyorlar. İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Biz her bir peygamberi ancak kendilerine açıkça anlatsın diye kavminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّٰهِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

herhangi bir şüphe mi var? O sizi günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirli bir zamana kadar ertelemek için imana davet ediyor dediler. Onlarsa, siz de sadece bizim gibi birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıkları şeylerden çevirmek istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin dediler. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Peygamberleri onlara demişlerdi ki, evet, biz de ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah, kullarından dilediğine peygamberlik ihsan eder. Allah'ın izni olmadan size bir delil getirmemiz bizim için mümkün değildir. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Bize yollarımızı göstermiş olan Allah'a neden güvenmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. Güvenecek olanlar yalnız Allah'a güvensinler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِم۪ينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ İnkar edenler peygamberlerine, ya sizi memleketimizden çıkaracağız veya siz de bizim dinimize döneceksiniz dediler. Rableri de peygamberlere şöyle vahyetti. Biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Onlardan sonra yerlerine sizi yerleştireceğiz. Bu da huzurumda hesaba durmaktan ve tehdidimden korkanlar içindir. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ Peygamberler Allah'tan zafer istediler ve her bir inatçı zorba helak olup gitti. مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ Bu helakin ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli bir su içirilir. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ O suyu yutmaya çalışır ama boğazından geçiremez. Kendisine her taraftan ölüm geldiği halde o yine ölemez. Bundan sonra da ağır bir azap vardır. مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقَدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدِ Rablerini inkar edenlerin amellerinin hali, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler.

Asluha thabitun ve fer'uha fissemâ'. Görmez misin ki Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir kelime, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Tu'ti ukulaha kulle hinin bi'izni rabbiha ve yadribullahul emthale linnâsi leallehum yetezekkerûn. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. İşte Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle misaller getirir. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَب۪يثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَب۪يثَةٍ اِجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ Kötü bir kelime de yerin üstünden koparılmış, kararı olmayan kötü bir ağaç gibidir. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ Allah, iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam bir sözle sabit tutar. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar. Elem tera ilellezine beddelû ni'metallâhi kufran ve ehallû kavmehum dâral bevâr. Cehenneme yaslevneha ve bi'sel karâr. Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna yani girecekleri cehenneme sokanları görmüyor musun? Orası ne kötü karargâhtır. وَجَعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَب۪يلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَصِيرَكُمْ اِلَى النَّارِ Onlar halkı Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koştular. De ki, şimdi eğlenip faydalanın. Sonunda varacağınız yer ateştir. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ ف۪يهِ وَلَا خِلَالٌ Ey Muhammed! İman eden kullarıma söyle de namazı kılsınlar, alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını gizli ve açık olarak Allah yolunda harcasınlar. Allahu allazi halaqas semawati vel arda ve enzele mines semai ma'en fe ahraca bihi mines semerati rizqan lekum. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran, buyruğuyla denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize veren, ırmakları hizmetinize hazırlayan Allah'tır. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ Size devamlı faydası olan güneşi ve ayı hizmetinize veren, geceyle gündüzü de size hizmet ettiren yine Allah'tır. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ Allah, kendisinden istediğiniz her şeyi size vermiştir. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz, onları sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti: Ey Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzaklaştır. Rabbi innehunne adlalne kethiran minen nasi femen tebi'ani fe innehu minni ve men asani fe inneke gafurur rahim. Ey Rabbim! Şüphesiz ki o putlar insanlardan birçoğunu saptırmıştır. Kim bana tabi olursa, şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana isyan ederse, gerçekten sen çok bağışlayıcısın, çok merhamet edicisin. Rabbena inni eskentu min zurriyeti biwadin gayri zi zar'in inde beytikel muharrami rabbena liyukimus salah. رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ Ey Rabbimiz! Ben soyumdan bazılarını senin kutsal evinin yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen insanlardan bir kısmının kalplerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları çeşitli meyvelerle rızıklandır. Rabbena inneke te'lemu mâ nuhfî ve mâ nu'lin. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Elhamdülillahi allazi vehebe li alel kibri İsmail ve İshak. İnne Rabbi lesemi'ud du'a. Bana ihtiyarlığımda İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duayı işitir, kabul eder. Rabbi ceğalni mukîmes salâti ve min zürriyeti. Rabbena ve teqabbel du'a. Ey Rabbim! Beni de, soyumdan gelenleri de, namazı dosdoğru kılan kimseler yap. Ey Rabbimiz! Duamı kabul et. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Ey Rabbimiz! Hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ Sakın sen Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onların azabını sadece gözlerin şaşkınlıktan donup kalacağı bir güne erteliyor. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ O gün başlarını yukarı kaldırmış oldukları halde çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine dönmeyecek şekilde sabit kalır. Kalpleri ise bomboştur. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا فَيَقُولُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günden korkut. Haksızlık yapanlar o gün, Ey Rabbimiz! Bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin davetini kabul edelim. Peygamberlere tabi olalım derler. Onlara, siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz denir. وَسَكَنْتُمْ ف۪ي مَسَاكِنِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ Siz kendilerine haksızlık edenlerin yerlerine oturmuştunuz. Onlara nasıl azap ettiğimiz size açıklanmıştı. Ayrıca sizin için misaller de getirmiştik. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ Onlar hilelerini yaptılar. Oysa onların hileleri dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile, yaptıkları hilenin cezası Allah'ın yanındadır. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını zannetme. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ Yer başka bir yerle, gökler de başka göklerle değiştirildiği gün, insanlar tek ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. وَتَرَى الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ O gün günahkarların bir arada zincirlere vurulmuş olduklarını görürsün. سَرَاب۪يلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplar. لِيَجَزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَر۪يعُ الْحِسَابِ Allah, herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ